Meditația asupra civilizației urbane la Mihai Eminescu, George Bacovia și Lucian Blaga. Deși, definit, de Victor Hugo ca liberalismul în literatură, romantismul nu pune accent pe tematica citadină, ci mai degrabă pe universul rural, pe reverie în cadrul unei naturi feerice, la marginea satului, a mării, în codru, lângă izvor. Sub ocrutirea astrului selenar îndrăgostiții sau poetul însingurat cântându-și dorurile. Simbolismul însă, a apărut ca o reacție împotriva unor curente deja consacrate în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, romantismul, naturalismul, parnasianismul, își propune să inoveze lirica, preluând noutății din muzică, pictură, științe. Dar și idei din filozofia lui Hegel, Schopenhauer, Fichte etc., deschizând de totodată calea către curentele moderniste din perioada interbelică. Astfel, simboliștii resping banalitatea, poezia fiind arta de a simți, utilizează versul liber, poezia devine muzică, exprimată prin sunete, refren, leitmotiv. În acest sens, Eugen Lovinescu observa, simbolismul este adâncirea lirismului în subconștient prin exprimarea mai mult pe cale de sugestia fondului muzical al sufletului omenesc. Universul rural preferat de romantici este înlocuit de cel citadin și de stări sufletești profunde, obsedante care devin și motive lirice moderne. În perioada interbelică Eugen Lovinescu susține modernizarea literaturii prin sincronism și imitație, la care se adaugă principiul diferențierii. Racordarea literaturii române la cea europeană nu înseamnă doar acceptarea schimbului de valori, ci și adoptarea unor noi formule artistice, accesul poeziei către liric, schimbarea tematicii, ermetizarea limbajului. Începând cu această perioadă în literatura română, universul citadin ocupă un loc însemnat, fiind una dintre temele fundamentale atât în proză, cât și în poezie, unde apare ca o lume artificială dezolantă, ca un spațiu lipsit de comunicare și identitate. Nu mă încântați nici cu clasici, nici cu stil curat și antic, toate mi sunt deopotrivă, eu rămân ce am fost, romantic. Astfel se autodefinea Eminescu în poezie, eu nu cred nici în Iehova. Și totuși, deși rămâne incontestabil un poet romantic, un romantic întârziat, ultimul mare romantic european, cum a mai fost numit, Mihai Eminescu este și un poet modern care anticipează simbolismul prin cultivarea simbolului și a sugestiei cromatice, prin folosirea sinesteziilor între realitatea exterioară și trăirile interioare ale eului liric, prin muzicalitatea conferită de ritmul interior, sinuosal ideilor poetice. Poezia privesc orașul furnicar, încadrat între postumele eminesciene, este o meditație gravă asupra civilizației orașului, cu imagini halucinante, cu mulțimea care pășește grăbită, foind, râzând, vorbind, ca într-un furnicar, este zor mare, iar personajele care populează această casă a furnicilor, sunt indivizi lipsiți de personalitate, de identitate, preoți, urmați ca într-un prohode de tineri, femei, copii, norod, ostași conduși de un tambur, major care mărșoluiesc pe străzile orașului, dispărând de la colțuri în sunetul de tobe, o fată cu profil rotund și dulce de copil, un câine care fuge speriat, un băiat hot de buzunare, un hamal care trece încărcat, un orb care, și întinde mâna uscată la o răspântie, ostașii vin în marș acum, înaintea lor tambur major, o fată trece cu un profil rotund și dulce de copil, un câine fuge speriat, și e un lotru de băiet. Imaginile sunt dinamice, totul forfotește, ulițele sunt pline, aproape neîncăpătoare și, în bătaia clopotelor și a tobelor, pașii soldaților sună apăsat, în timp ce preoții își cântă litania, urmați de un întreg alai. Impresia este de scenă de teatru, motiv liric folosit de Eminescu și în alte poezii, în care lumea ca teatru presupune existența unui regizor universal ce mânuiește oamenii ca pe niște marionete, transformându-i pe rând în actori sau spectatori. Din toată această mulțime pestriță se detașează cel ce merge cu ochii în cer, peșuierate, ținându-și mâinile la spate, posibilul om de geniu, cel ce privește scena privitor ca la teatru, fără a se lăsa impresionată de imaginile derutante, fără a se implica afectiv. Privirea spre cer se completează simbolic cu aceea orbului care percepe lumea din interior, poarta către lumea exterioară fiind închisă. Doar numai pici și pe colea merge unul de anletela, cu ochii în cer, peșuierate, ținându-și mâinile la spate, într-o răspântie uzată și întinde un orb mâna uscată, hamalul trece încărcat și orologii rebat. Dar nimeni mai nu le ascultă de vorbă multă, lume multă, de altfel, simbolul orbului apare și în poezia lui Blaga, în mod obsesiv, în volumul Pașii Profetului. Orbul este reprezentat aici de zeul Pan, înfățișat ca un zeu trist, bătrân și orb, abandonat de lume, uitată de oamenii fascinați de umbra lunatică a lui Crist. El își trăiește ultimele clipe într-o peșteră, alături de un ultim prieten, un păianjen, încreștinat și el. Trecerea halucinantă și iremediabilă a timpului, motiv obsesiv în lirica eminesciană, este sugerată în ultimele versuri ale poetei prin bătaia orologiilor care măsoară timpul terestru al lumii obișnuite și ancorate în banalitatea ei, incapabile să înțeleagă tainele lumii universale. Viața oamenilor de rând se scurge trepidant, iar orologiile orașului nu mai sunt luate în seamă de vorbă multă, lume multă. Prin tematica abordată, prin mijloacele artistice folosite, Bacovia este un simbolist, prin asumarea condiției tragice a individului modern el devine un existențialist. Poet al deznădejdii provinciale, Bacovia evocă târgul provincial, orașul blestemat, în care existența normală nu este posibilă, un spațiu al spaimei, al izolării, cu cer de plumb, toamnă deprimantă, ploi interminabile, ninsoare seculară. Becuri agonizând, piane dezacordate etc. Oamenii se mișcă parcă descompuși pe străzile pustii, eul liric rătăcește fără sens, neliniștit, terorizat continuu de ideea morții, trecând succesiv prin mai multe stări, de la senzația de foame și fric până la vidul interior și incoerența verbală. Veșnic neliniștit, captiv într-un univers închis, sufocant, eul liric bacovian trăiește într-o lume bolnavă, de infern social, în care totul se prăbușește, se descompune. Specifică universul liric bacovian prin impresia de prăbușire sufletească, psihică este poezia noapte de oraș. Noaptea amplifică halucinația, confuzia unui liric sub teroarea ploii și a timpului mort. Orașul este surprins într-o noapte ploioasă, ploaia având efecte stranii asupra trăirilor interioare ale eului liric, cu tic-tac de târziu, cu tăceri ce plâng, cu noaptea ploioasă de afară, plouă, nu știm nimic, de zile, de ani, fără a găsi cum ar fi altă viață, monotonie este sugerată de imaginea ceasului, același tic-tac de târziu, din niciun timp. Bacovia surprinde o lume lipsită de comunicare, cu tăceri ce plâng de zile, de ani, timpul irreversibil, irecuperabil, lipsa de comunicare apare și la Eminescu, unde orologii rebat, dar nimeni nu se oprește să le asculte. Modernistul și filozoful Lucian Blaga se raportează la univers, la continua vibrație cosmică prin problema cunoașterii, prezentă în toată creația, și prin participarea eului la săvârșirea misterului universal, prin dramatismul trăirilor interioare. El creează imagini artistice inedite, bazată pe metafora revelatorie și folosește o tehnică poetică originală, versul liber necesar, variabil, inegal, procedeul încambamentului, ritmul interior al ideilor, armoniile verbale. În poezia Vrac, încadrată în volumul Audă somnului, volum aflat sub cupola morții, a destrămării, a degradării universale, Blaga are o percepție diferită asupra orașului. Poezia aduce în prim plan imaginea orașului la începutul secolului 20, cu mașini subpământene, turnuri intercontinentale, cu semnale care se încrucișează albastre prin străzi. Orașul devine un spațiu al pierzaniei, al păcatului, al prăbușirii morale și psihice. Umblă mașinile subpământești, în nevăzut peste turnuri intercontinentale zvonuri electrice. De pe case antenele pipăie spații cu alte graiuri și alte vești, semnale se încrucișează albastre prin străzi. În teatre strigă luminile, se exaltă libertățile insului. Se profețesc prăbușirile, sfârșesc în sânge cuvintele. Undeva se trage la sorți cămașa învinsului, degradarea morală a individului care trăiește într-un asemenea spațiu se vrea sancționată prin trimiterea arhanghelilor meniți să purifice acest loc, în care se exaltă libertățile insului. Se trage la sorți cămașa învinsului, sfârșesc în sânge cuvintele. Elementele sacrului sunt însă descărcate de atributele lor firești, se rătăcesc, se risipesc și ele în lumea decăzută. Astfel, arhanghelii trimiși să pedepsească orașul se rătăcesc prin baruri, admirând dansatoarea care le trece prin sânge râzând. Penelele sunt arse, semn că aripile sortite înălțării, zborului devin inutile, nefuncționale, anunțând căderea, prăbușirea. Aceeași desacralizare apare și în poezia Paradis în destrămare, unde arhanghelii se plâng de greutatea aripelor, serafimii au părul nins, în timp ce portarul inaripat mai ține întins un cotor de spadă fără de flăcări. Amplificarea prăbușirii sufletești umane se realizează în ultima strofă prin imaginea naturii cosmice și terestre ca balsam al vieții, echilibru, regăsirea sinelui. Astfel, la 1000 de metri înălțime, stelele își spun povești, iar noaptea mistreții, cu râturile lor, despică izvoarele. În poeziile celor trei poeți total diferiți prin apartenența lor la curentele literare Eminescu romanticul, Blaga modernistul, Bacovia simbolistul există elemente comune prin tema abordată, aceea universului citadin. Prin imaginile artistice similare, prin viziunea modernă asupra civilizației urbane, Eminescu surprinde orașul în dinamica lui cotidiană, sub presiunea timpului irreversibil. Bacovia amplifică prin motivele nopții și al ploii izolarea și lipsa de comunicare, Blaga ilustrează degradarea morală a individului într-un spațiu desacralizat. Profesor Corina Mihalache.